Книга «Числа», розділ 20. Сини Ізраїля прийшли цілою громадою у Сін пустиню першого місяця, і народ зупинився у Кадеші. Там умерла Марія, і там її поховано. А що не було води для громади, зібрались вони проти Мойсея та Аарона, і став народ сваритися з Мойсеєм та промовляти: «Ох, коли б ми були померли, як то повмирали брати наші перед Господом! І навіщо привели ви громаду Господню в оцю пустелю, щоб і нам тут загинути, і скотині нашій? І навіщо вивели ви нас із Єгипту, щоб завести нас в оце погане місце, де нема ні землі на сівбу, ні смоковниць, ні винограду, ні гранатів, ні питної води?» Пішли отож Мойсей та Аарон від громади в намет зборів і впали обличчям до землі. І з'явилась їм слава Господня. І сказав Господь до Мойсея: «Візьми жезло та збери громаду, ти і твій брат Аарон, і на очах їхніх промовте до скелі, і вона дасть вам воду. Виведете їм воду за скелі, і напоїш громаду та їхню скотину». Узяв Мойсей жезло зперед Господа, як він повелів йому, і зібрав Мойсей з Аароном громаду перед скелею, і сказав їм: «Слухайте, ворохобники, чи добудемо вам із цієї скелі воду?» І звів Мойсей руку і вдарив жезлом об скелю двічі, і линула сила води, і напилася громада і скотина. Господь же сказав Мойсеєві та Ааронові: «За те, що ви не вірили мені, коли треба було показати мою святість в очах Ізраїля, не введете ви цю громаду в землю, що її я дав їм. Це вода Мерєва, де сини Ізраїля ремствували на Господа, і він явив їм свою святість». Мойсей же вислав посланців з Кадешу до Едомського царя, щоб ті сказали: «Так каже твій брат Ізраїль: ти знаєш усі прикрості, що нас спіткали, як батьки наші спустились в Єгипет, і як ми жили в Єгипті довгий час, і яке лихо єгиптяни заподіяли нам та батькам нашим. І як закликали ми до Господа, і він почув наш голос, і зіслав Янгола, і вивів нас із Єгипту. І ось тепер ми у Кадеш-місті, що на твоїй границі. Дозволь нам, будь ласка, пройти через твою землю. Не будемо ми йти ні полями, ані виноградниками, і не питимемо води з криниць. Ми перейдемо царським шляхом, не звертаючи ні направо, ні наліво, аж поки не перейдемо через твої границі». Та Едом відказав йому: «Не перейдеш ти в мене, а то з мечем вийду проти тебе». Сини ж Ізраїля повідали йому: «Ми битим шляхом підемо, а коли питимемо воду, чи то ми, а чи скотина наша, заплатимо тобі за неї. Нічого іншого не хочемо, як тільки пішки пройти». Та він відповів: «Не перейдеш». І вийшов Едом проти нього з силою озброєного люду. Отак затявсь Едом і не дав Ізраїлеві перейти через свою землю. І звернув Ізраїль на бік від нього. Рушили сини Ізраїля з Кадешу та й прийшли цілою громадою до гор гори. Господь сказав Мойсеєві та Ааронові під гор горою, що на границі Едом землі: «Аарон мусить прилучитись до свого народу, бо він не війде в землю, що я віддав синам Ізраїля, за те, що ви спротивились моєму велінню при водах Мериви. Візьми Арона та Єлеазара, його сина, і виведи їх на Гор-гору. Зніми з Арона його шати і вдягни в них Єлеазара, його сина. Арон же приєднається до вмерлих, умре там. І вчинив Мойсей так, як заповідав Господь. Зійшли вони на Гор-гору перед очима всієї громади. Зняв Мойсей з Арона його шати та й вдягнув у них Єлеазара, сина його. І вмер Арон там, наверху гори. А Мойсей спустився з гори з Єлеазаром. Коли ж уся громада побачила, що Арон помер, то заходився плакати за ним увесь дім Ізраїля аж 30 днів.